Έλληνες, οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες μας επιβράβευσαν με ένα ποσοστό που ήταν ακόμα μεγαλύτερο από το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 2019. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά για όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, για όλα αυτά πετύχαμε μαζί. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μας ευχαριστεί που δώσαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτές τις εκλογές από το ποσοστό που του είχαμε δώσει στις εκλογές του 2019. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί αυτό το 41% που το λένε όλοι, αυτό λοιπόν το ποσοστό, το πολύ υψηλότερο, έχει ζορίσει κάποιους. Δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνία. Έχει ζορίσει κάποιους μέσα στην κυβέρνηση, για την ακρίβεια, έχει ζορίσει έναν μέσα στην κυβέρνηση. Και πρέπει να σας πω βέβαια ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο βαραίνει πολύ στις δικές μου πλάτες και των συνεργατών. Είναι ένα ποσοστό ευθύνης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Και ένα ποσοστό το οποίο με υποχρεώνει και εμένα να δουλεύω κάθε μέρα ακόμα πιο σκληρά. Μήβρο το χτυπάς τις κάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Με υποχρεώνει και εμένα να δουλεύω κάθε μέρα ακόμα πιο σκληρά. Το γιαπί το πυλοφόρη το μυστρί. Να δουλεύω κάθε μέρα ακόμα πιο σκληρά. Από φόρτος εργασίας. Μήβρο το χτυπάς τις κάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί το πυλοφόρη το μυστρί. Προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο έχουμε περιγράψει στον ελληνικό λαό και το οποίο τώρα αρχίζει και ξεδιπλώνεται. Έτσι λοιπόν, δώσαμε εμείς το 41%, μπράβο στον ελληνικό λαό για το κριτήριό του, τη σοφή επιλογή για άλλη μια φορά, αλλά όμως ο ίδιος αναγκάζεται να δουλεύει πολύ πιο σκληρά, κατά δήλωσή του. Αν περάσετε έξω από το μαξί μου και τσαλαβουτίσετε σε τίποτα νερά, είναι υδρότες που τρέχουν από μέσα, είναι στα λούκια και πέφτουν έξω, χύνονται εκεί στον κεντρικό αυτόν δρόμο. Αναγκάσαμε δηλαδή έναν άνθρωπο που δούλευε έτσι κι αλλιώς σκληρά να δουλέψει ακόμη πιο σκληρά. Σύμφωνα με την δήλωσή του, το εκτιμάμε όλο αυτό. Φαίνεται ότι δουλεύει. Βλέπουμε την κυβέρνηση, βλέπουμε τις ζωές μας. Είναι καλύτερες από πέρυσι και από πρόπερσι. Και πριν τρία χρόνια δεν είναι καλύτερες οι ζωές σας σε όλους τους τομείς, τα οικονομικά πρώτα και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό οφείλεται στο ότι δουλεύει ακόμη πιο σκληρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν δουλεύει απλά, δεν είναι μυστρή πυλοφόρη που λέει εδώ το τραγούδι, δουλεύει με ανθρωπιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο χειριζόμαστε τα δημόσιο-οικονομικά μας με σύνεση, προσέξτε, με ανθρωπιά, ναι. Γιατί όπου υπάρχει περίσσευμα. Πρώτος μου Μητσοτάκης πάει και στηρίζει τον ευάλωτο και αυτό που έχει ανάγκη. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Ναι. Ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, κοινωνική δικαιοσύνη και από την άλλη με σύνεση. Μάλιστα. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche mi me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Ανθρωπιά, ενσυναίσθηση. Κοινωνική δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Una vomiteriosa, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Με ανθρωπιά, ναι. Γιατί όπου υπάρχει περίσσευμα, πρώτος μου Μητσοτάκης πάει και στηρίζει τον ευάλωτο και αυτό που έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Μόνο μία. Και βεβαίως το ύψος του. Γιατί ακούτε εδώ τον Υπουργό Εργασίας της κυβερνήσεως που τον έχει διορίσει ο Μητσοτάκης, που δουλεύει πολύ σκληρά, ακόμη πιο σκληρά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, να μας λέει ότι όλα αυτά γίνονται με ανθρωπιά και όποτε υπάρχει περίσσευμα, πρώτος πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μοιράσει αυτό το περίσσευμα στους ευάλωτους. Αυτές είναι ατάκες που βγήκαν από το Σαββατοκύριακο. Ο ένας είπε ότι για τον εαυτό του δουλεύει πολύ σκληρά. Ο άλλος είπε ότι είναι όλοι πολύ καλοί άνθρωποι και ότι ο άνθρωπος που τον διόρισε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δουλεύει με ανθρωπιά πολύ σκληρά. Μόνοι τους τα λέγανε, μιλούσαν για τους εαυτούς τους το Σαββατοκύριακο. Αλήθειες λένε, δεν το συζητάμε, δεν τα αμφισβητούμε όλα αυτά. Και μάλιστα με την ανθρωπιά που δουλεύει πολύ σκληρά πια, δίνει και μέρισμα. Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ γρηγορότερους από αυτούς του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άρα έχουμε μπει πια σε έναν ενάρρωτο κύκλο. Η πρόκληση είναι να τον συνεχίσουμε, να τον διευρύνουμε, να τον εδραιώσουμε και η επίπτωση τελικά από αυτόν τον ενάρρωτο κύκλο να μπορέσει να διαχειριστεί σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να γνωρίζει ότι τελικά μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να γνωρίζει ότι τελικά μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Ένα αρχίδι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να γνωρίζει ότι τελικά μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Τα αρχίδια μας. Και στον ενικό και στον πληθυντικό είναι το μέρισμα από την ανάπτυξη για κάθε Έλληνα και για κάθε Ελληνίδα. Όλα αυτά επειδή ακριβώς υπάρχει ανθρωπιά και επειδή δουλεύουν πολύ. Ακόμη σκληρότερα, όπως ο ίδιος δήλωσε. Όλα αυτά είναι δηλώσεις του Σαββατοκύριακου και από τη Θεσσαλονίκη και από εδώ από την Αθήνα. Και επειδή θα έχουμε και παίρνουμε αυτό το μέρισμα, διαχρονικά δίδεται, αλλά τα τελευταία χρόνια δίδεται έτσι πλουσιοπάροχα και με διάφορες μορφές, έχει αλλάξει η ζωή μας. Η Ελλάδα μας χθες έχει περάσει τα ψηλά. Μάλιστα. Σε μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες υπήρχε ολοσέλιδο αφιέρωμα στην ελληνική οικονομία με τίτλο «Η Ελλάδα μειώνει το εξωτερικό της χρέος ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα». Πρόσεχε. Εάν Γιώργο μου σου έλεγα την εποχή των μνημονίων ότι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα κάνουν επένους για το πώς προοδεύει η ελληνική οικονομία ως προς το εξωτερικό της χώρας, θα με πιστεύεις? Αυτό έχει πετύχει ο Μητσοτάκης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Ξέρεις αυτό πόσο μεγάλο πράγμα είναι για την Ελλάδα? Μπούρδες. Διότι ο επενδυτής ο έξω που σκέφτεται θα έρθει όλη την Ελλάδα, όταν βλέπει το δημοσίευμα ότι πέφτει το δημόσιο χρέος Ελλάδας ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ξέρεις τι λέει? Μπούρδες. Πάμε στην Ελλάδα τώρα, ώστε να προλάβουμε την άγοντα. Να σημειώσουμε. Και έτσι εδώ γεννούμε θέσεις εργασίας. Ότι... Και έτσι βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Και έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Και έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Και έτσι γεννούμε θέσεις εργασίας. Και έτσι βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Και έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Και έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Κάργα λεφτά. Εγκλωτσάβα δε νουέβο η νάδα. Ρέβησε λα βατερία η νάδα. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Αντεκτάξω λέει το κάβα η νάδα. Με βαχάβα η λεμπουχάβα η νάδα. Και έτσι γεννούμε θέσεις εργασίας. Και έτσι βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Και έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Και έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Και μας δημιουργεί πρόβλημα η κυβέρνηση το ότι δουλεύουν πάρα πολύ και ότι έχουν αυτή την ανθρωπιά και ότι δίνουν το συγκεκριμένο μέρισμα και ότι μας αλλάζουν ζωές, μας βρίσκουν δουλειές, αυξάνουμε και το εισόδημα. Να δημιουργείται πρόβλημα κυρίως ψυχολογικό πώς να φας αυτά τα λεφτά. Το λέει η Βλαχοπούλου εδώ μια χαρά. Ο Άδωνης επίσης το έχει πει ακόμη καλύτερα, το περιέγραψε πάρα πολύ καλά. Όπως καταλάβατε, στα οικονομικά, στα κοινωνικά πάμε τέλεια. Έχουμε μια κυβέρνηση που δουλεύει, δουλεύει πολύ, δουλεύει ανθρώπινα, δίνει μερίσματα, δίνει μισθούς, αυξάνει επίπεδο, κάνει ό,τι καλύτερο. Μας γράφουν και οι Γερμανοί, οι γερμανικές εφημερίδες. Έχουν σαν παράδειγμα οι Γερμανοί τώρα την Ελλάδα. Αυτά τα λένε οι ίδιοι. Φεύγουμε για λίγο, θα ξαναγυρίσουμε στην κυβέρνηση, είναι τόσο επιτυχημένη άλλωστε και κάνει τόσα πολλά καλά για μας, οπότε θα ξαναγυρίσουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε πολύ. Θα πάμε λίγο στον τρέχον ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει δηλαδή από ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε και όπως έγραψαν το Σαββατοκύριακο τα site και λέγανε τα κανάλια, έφυγε η νεολαία. Εκτός όλων των υπολείπων, έχει φύγει και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, την ανακάλυπταν διάφοροι, αναφερόντουσαν διάφοροι στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, έκανε και κάποιες δραστηριότητες, αραιά και πού, κάτι ακτιβιστικά, κάτι ανακοινώσεις έβγαζε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έλεγε κανείς τίποτα. Τώρα που έφυγε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν και λένε όλοι σιγά την νεολαία. Όλοι όσοι μείνανε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος, ο Πέτρος Παπάς είναι ένας εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχει στηρίξει από την πρώτη μέρα τον Κασελάκη. Και δυστυχώς είχαμε και παθογένειες. Για παράδειγμα, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πολύ μικρή νεολαία. Πόσα μέλη έχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ? 1000 ήταν, υποτίθεται, αυτά τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε, όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για πολύ λίγα ενεργά μέλη. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλατιά. Στην Θεσσαλονίκη ήταν, ας πούμε, 50 περίπου τα ενεργά μέλη τη νεολαία. Αυτοί οι οποίοι ήταν. Και στην Αθήνα ήταν, ας πούμε, 100. Τώρα το ανακαλύψατε αυτό? Όχι, υπήρχε αυτή, το λέγαμε πάντα. Πώς ήταν 100 στην Αθήνα. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που έκανε όλα αυτά και έβγαζαν ανακοινώσεις και λέγαμε μπράβο, η νεολαία είπε αυτό, τι είπε η νεολαία. Βάζαμε και στα ρεπορτάζ, στα μέσα ενημέρωσης. 1000 άτομα ήταν συνολικά η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τόσα χρόνια κυβέρνηση, τόσα χρόνια αντιπολίτευση. Το κόμμα της φρεσκάδας, της αριστεράς, της δροσιάς, των νέων ιδεών. Και είχε μόνο 1000 άτομα, τώρα τα λένε. Πριν δεν λέγανε ποτέ ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ 1000 άτομα, μην τους ακούτε, μην τους λογαριάζετε. Και ενώ λοιπόν ο Πέτρος Παπάς είπε ότι ήταν 1000 άτομα, πριν μια εβδομάδα ο Κασελάκης την έλεγε πλατιά. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλατιά και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ευθυγραμμισμένη με την αξιοκρατία που είμαι πεπισμένος ότι θα δούμε στο κόμμα. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Ρε καλή άκρη, ρε! Con tan buena transmisión. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Ανάθεμά με και αν βλέπω τίποτα. Αγελεπάσα και λεπάσα μη καμιόν. Και λεπάσα και λεπάσα και μαράκα. Con tan buena transmisión. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Του κόλου. Εδώ ο πρώην πρόεδρος αυτής ακριβώς της παράταξης συμπληρώνει τον τρέχοντα πρόεδρο, γιατί πόσο θα μείνει πρόεδρος ο Κασελάκης, από επιτυχία σε επιτυχία πάει συνολικά το κόμμα. Ο Κασελάκης λοιπόν τη λέει πλατιά, όχι τη θάλασσα, τη νεολαία. Ο Πέτρος Παπάς λέει ότι δεν ήταν και τίποτα, μια μικρή νεολαία, 1000 άτομα, 100 στην Αθήνα, 50 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία είναι όλα αυτά για την επόμενη μέρα. Και για την σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν ο Κασελάκης το πρωί πάλι κάνει μια βόλτα κάπου εκεί έξω στο δρόμο με κάμερες πάντα και πέφτει πάνω στο σνίκ. Ο σνίκ είναι τράπερ. Δεν χρειάζεται να το ξέρετε. Τράπερ. Το θέμα είναι δεν ήξερε ούτε ο Κασελάκης το σνίκ, αλλά ούτε ο σνίκ τον Κασελάκη. Συναντήθηκαν εκεί. Οι παρατρεχάμενοι σύστησαν κάπως, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ο διάλογός τους. Να, ο σνίκ είναι. Το ξέρετε εδώ πέρα το σνίκ. Ποιος είσαι? Κασελάκης. Ναι, ξέρω. Ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι, ο Σνίκ. Α, δεν σε ξέρω. Ένας από τους πιο γνωστές τράπερ της χώρας είναι και ναι, ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Τι γίνεται. Ποιο κόμμα είσαι, φίλε? Από το ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Πλάκα κάνεις. Δεν τα ξέρω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, αλλά. Θα το ψηφίσεις. Φαίνεσαι καλός, δυνατός. Και εσύ έχεις πεζέ, μ' αρέσει. Θα το ψηφίσεις εκλογές. Θα το ψηφίσεις εκλογές. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, φίλε, δεν ξέρω, το σκεφτώ. Δεν ξέρεις τον Κασελάκη, ένας πιο γνωστούς έτσι πολιτικούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου, δυστυχώς. Καθόλου. Καθόλου. Είναι ένας εκεί πίσω από τον Κασελάκη που εξηγεί στο ΣΝΙΚ τι ακριβώς και ποιος είναι ο Κασελάκης και του λέει αυτό ότι είναι από τους πιο γνωστούς το τελευταίο χρονικό διάστημα πολιτικούς στην χώρα. Πιο γνωστός θα έλεγα εγώ, παντού κάμερες και τα λοιπά. Όταν συστήνουν στον Κασελάκη τον ΣΝΙΚ και του λένε ένας από τους πιο γνωστούς τράπερ, ο πιο γνωστός λέει ο ΣΝΙΚ, έμπλεξαν δύο νάρκησοι, συναντήθηκαν στον δρόμο, κοίταξε ένας τον άλλον. Αντάλλαξαν ναυροφροσύνες και συνέχισαν τον δρόμο τους. Πολύ ωραίο περιστατικό. Έχει ήδη γίνει viral στα social media. Πάμε στα σοβαρά όμως τώρα. Γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Οκ, okay, κάνουν γνωριμίες. Στα σοβαρά είναι ότι λύνονται θέματα στον τόπο. Έχουμε αναξέ το νομοσχέδιο, αυτό το λέω τώρα. Ναι, στην ειδική, το καταλαβαίνω, λέω τον κόσμο. Έχουμε λύσει πάνω από 100 διαφορετικά θέματα. Μπράβο! Το νομοσχέδιο αυτό δεν, ξέρω, δεν είναι τα πολύ τραβηχτικά στην κοινή γνώμη, γιατί άλλα προκαλούν τη φασαρία. Αλλά έχουμε πάει και έχουμε δουλέψει. Ψηφίδα. Και έχουμε λύσει 100 διαφορετικά θέματα. Ναι, τόσο καιρό γιατί δεν λύνονταν αυτά. Εγώ τώρα είμαι υπουργός εργασίας. Δεν με ρωτάω. Δεν σ' αρέσει το ερώτημα που σου κάνω. Τόσο καιρό γιατί δεν λύνονταν αυτά. Εγώ τώρα είμαι υπουργός εργασίας. Δεν με ρωτάω. Δεν σ' αρέσει το ερώτημα που σου κάνω. Προφανώς δεν του αρέσει το ερώτημα που του κάνεις, γιατί ήθελε αλλιώς να τα πει και αλλιώς τα έχει στο μυαλό του για την ψηφίδα-ψηφίδα και για τα 100 θέματα που έχουν λύσει με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια. Και βγαίνει και ο υφυπουργός του Υπουργείου, που είναι ο Άδωνης Υπουργός, ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο οποίος έχει έναν κινησμό, μια απάθεια, μια ωραία αναλγησία όταν βγαίνει και λέει αυτά τα πάρα πολύ όμορφα, μια απανθρωπιά και μια υπεροψία, όλα αυτά μαζί σε έναν άνθρωπο με έναν πολύ ωραίο λόγο, στρωτό λόγο, αφιψηλού πάντα λόγος, μιλάει για την κοινωνία, για ομάδες της κοινωνίας χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου, παγερά διάφορο τον αφήνουν και κάνει διαπιστώσεις και παραλληλισμούς που προκαλούν. Έχω φίλο δικηγόρο ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 εκατοστάρικα και έχω φίλο Ντελιβερά ο οποίος βγάζει 1400. Επομένως. Αυτό λοιπόν. Ο φίλος σας ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει την Τελιβέρα. Λέτε. Συγγνώμη λίγο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Κοιτάξτε λίγο. Λίγο να το. Εδώ μπαίνει ένα γενικότερο πρόβλημα. Προφανώς ο άνθρωπος, ο δικηγόρος, συνεκτιμά και τις σπουδές του, το βιωτικό επίπεδο το οποίο έχει εκεί, τις συνθήκες εργασίας και το καθεξής. Αν τον Τελιβεράδικο πήγαινε στα 3 χιλιάρικα θα πήγαινε. Εγώ αρχίζω να αμφιβάλλω εκεί πέρα. Μπορεί και να ήταν. Αλλά δεν είναι έτσι μόνο η. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να κατεβάσουμε λιγάκι τον πύχη σε σχέση με το τι προσδοκούμε. Να αφήσουμε την αγορά εργασίας να δουλέψει ελεύθερα. Η αγορά εργασίας είναι εκείνη η οποία προσδιορίζει το μισθό. Ο μισθός είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες. Οι μπανάνες είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Τα φρούτα γενικότερα, ο μισθός και αυτός προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή αν δεν έχει καθόλου προσφορά ή ζήτηση ανάλογα τι θα συμβεί. Θα μηδενιστούν οι μισθοί. Υποτίθεται γι' αυτό φτιάξανε το κράτος, γενικώς το κράτος, όχι το ελληνικό. Το κράτος για να παρεμβαίνει, να ρυθμίζει λίγο, να προφυλάσει. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Τσακλόγλου, την περίφημη του δήλωση προχθές έγινε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Βγήκε μετά, ζήτησε συγγνώμη, δεν το εννοούσε έτσι. Άλλο ήθελε να πει και τελικά είπε αυτό που είχε στο μυαλό του. Αυτό ήθελε να πει. Δεν ήθελε να πει τίποτε άλλο. Όλοι αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ήθελα να πω κάτι άλλο, ακριβώς αυτό θέλα να πούνε. Του βγήκε τόσο αυθόρμητα, τόσο εύκολα. Αυτό εννοούσε. Ζήτησε συγγνώμη από τους δικηγόρους. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να ζητήσει και από τους ντελιβεράδες, γιατί τους θεωρεί κάτι κατώτερο και θεωρεί ότι ένας δικηγόρος, αν δεν βγάζει τα λεφτά που θέλει, πρέπει να βγάλει εκεί, πρέπει να πάει να γίνει ντελιβεράς που μάλλον ίσως μπορεί να βγάζει περισσότερα. Τους έθιξε όλους και θίγει και την κοινωνία συνολικά με αυτή του την αντίληψη υπεροψίας. Ο αφιψηλού που λέει διάφορες απόψεις για τους ανθρώπους που είναι από κάτω, που έχουν διαβάσει, που έχουν σπουδάσει, που έχουν στερηθεί, που ακόμη και τώρα τρέχουν, σαν τελιβεράδες τρέχουν οι δικηγόροι. Οι νέοι δικηγόροι, ειδικά όταν μπουν στο επάγγελμα, τρέχουν σαν τελιβεράδες για να προλάβουν να επιδώσουν, όχι πίτσες, να επιδώσουν όλα αυτά που πρέπει να επιδώσουν. Ο κύριος Τσακλόγλου αυτά τα είπε προχθές. Πριν μια εβδομάδα πάλι είχε προκαλέσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν περάσει το όριο το γενικό όριο συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια, οι οποίοι εργάζονται. Αλλά αυτό στο οποίο αναφερθεί ο κύριος Κοτάκης και έχει δίκιο, έχει να κάνει με το όριο συνταξιοδότησης. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στις δυτικές χώρες είναι στη βάση τους συστήματα διανεμητικά. Δηλαδή, οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Όταν επιδεινώνονται και επιδεινώνονται μάλιστα δραματικά τα δημογραφικά, το οποίο σημαίνει ότι τελικά έχουμε όλο και λιγότερους εργαζόμενους για να χρηματοδοτήσουν μία σύνταξη. Και εκεί πάμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχουμε και την ευχάριστη εξέλιξη ότι δεν αυξάνεται μόνο το προσδόκιμο της επιβίωσης, αλλά αυξάνεται το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Αυτός είναι ο λόγος για το ότι σχεδόν όλες οι χώρες και η χώρα μας έχει συνδέσει το όριο της συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65. Αυτός είναι και ο λόγος που στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης, αλλά ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Μπράβο! Αυτά τα είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά πάλι βγαίνει ο υπουργός του Άδωνης, λέει δεν τα εννοούσε έτσι, δεν ήθελε να πει αυτό, δεν θα αυξηθούν τα όρια. Θα αυξηθούν τα όρια, το ξέρουμε όλοι. Έχει δίκιο ο Τσακλόγλου εδώ. Και προχτές είπε αυτό για τους δικηγόρους και τους ντελιβεράδες. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα αυτογνωσίας. Περνάμε τελείως στην απέναντι πλευρά, στην πολύ απέναντι πλευρά. Παράδειγμα αυτογνωσίας και είναι εκτιμητέο όταν κάποιος έχει αυτογνωσία και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το παράδειγμα θα το ακούσουμε από τον Μίμη Ανδρουλάκη. Δηλαδή, για φανταστείτε τη Νέα Δημοκρατία. Ρε εσείς, ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και έγινε και ευρωβουλευτής της μετά και έγινε και αρχηγός της. Εγώ δεν μπορώ. Άρα μπορεί να με αγαπούν κρυφά, ας πούμε. Άρα, εάν μπορώ εγώ να πω στον Περισσό έστω να. Να παίξω, έτσι, να περάσει να παίξω. Είμαι προδότης διαβίου. Ναι, δεν ξέρω, με κατάλαβες. Κατάλαβα. Λέει κανείς προδότη να πούμε το Σαμαρά που έριξε. Εγώ δεν έριξα τίποτα. Εγώ διαγράφηκα απλώς. Δεν έχω πει μια κακή κουβέντα ποτέ. Και πολλοί δεν ξέρουν πόσες φορές τους έχω ψηφίσει. Η αυτογνωσία εδώ πάει στο προδότης διαβίου. Αυτό είναι. Έχει μια επίγνωση ο Μίμης Ανδρουλάκης. Του τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο ρόλο είχε παίξει κάποτε και δεν ξέρω και στην συνέχεια ανεξαρτήτως αν ψηφίζει κουκουέ ή όχι. Ο τρέχον ΣΥΡΙΖΑ, του τρέχοντο ΣΥΡΙΖΑ, τον τρέχοντα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι είπα εγώ, δεν θυμάμαι καν τι είπα. Αν έκανα κάποιο λάθος, έτσι είναι. Η γενική είναι του τρέχοντο ΣΥΡΙΖΑ. Τον τρέχοντα είναι αιτιατική. Πολλές φορές και στην γενική το λέμε, στην καθομιλουμένη του τρέχοντα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το τρέχοντο είναι το σωστό. Ούτε θυμάμαι τι είπα εκεί με τα τρέχοντα. Οπότε διορθώστε, κάντε τα δέοντα. Να, για να γυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρωθυπουργό της χώρας, που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, επειδή του δώσαμε 41%. Αν του δίναμε λιγότερο, θα δούλευε λιγότερο. Και δεν είναι άνθρωπος και για πολλή δουλειά, τον βλέπετε. Δεν το έχει όλο αυτό το κόνσεπτ. Κυριάκος, λοιπόν, μας λέει άλλη μία αλήθεια. Και βέβαια θέλουμε και στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των ευρωεκλογών, σε λίγους μήνες από τώρα, να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και πάλι ένα υψηλό ποσοστό, ώστε να εγκαθμίσουμε τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Ακέτε πάσα, κέτε πάσα, γε Μιγέλ! Κατεθούμε καλερά, καλερά, κάμα! Δίμε, δίμε, κέτε πάσα, μπρε Μιγέλ! Εγκαβάτε, κεγκαβάτε, κολακάμα! Θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και πάλι ένα υψηλό ποσοστό ώστε να εγκαθμίσουμε τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και τε πάσα και τε πάσο, γε Μιγέλ. Και τε σούμε και τε ράκα δε λα κάμα. Και τε πάσα και τε πάσο, μπρε Μιγέλ. Τε καβάτε και καβάτε κολλα κάμα. Και έτσι γεννούμε θέσεις εργασίας. Και έτσι δείχνει ο κόμος δουλειά. Και έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Και έτσι αυξάνει το εισόδημά του. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Από πού ξεφυτρώσατε εσείς που τα λέτε όλα αυτά? Από ποιο περιστερό να πετάξατε? Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Με ανθρωπιά, ναι. Γιατί όπου υπάρχει περίσσευμα, πρώτος Μητσοτάκης πάει και στηρίζει τον ευάλωτο και αυτό που έχει ανάγκη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Αν δεν ψάξω λέει το κάβα ή νάδα. Με βαχάβα ή λέει που χάβα ή νάδα. Από τον Περιστερώνα, που ρωτάει και ο Κουτσούμπας, από ποιο Περιστερώνα πετάξατε εσείς από την προχθεσινή του ομιλία στην Βούλη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε. radio@παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ, ότι στέλνετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Το παρακολουθώ. Αν είναι μικρό, το διαβάζω κιόλας. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, όποτε θέλετε. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Τώρα είμαστε live, έχει και διάλογο από κάτω. Μας βρίσκεται μετά και μας ακούτε όποτε θέλετε. Πρώτο μέρος του λαού κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, έλα. Τρεις μέρες συνεχόμενα σε πιάνω να δω πότε θα με βάλεις. Τι τέλος, έχει γίνει, να δούμε. Έκανες ένα ατόπιμο. Καταρχάς περαστικά σου, γιατί είσαι ακόμα μάλλον κρυωμένο. Εντάξει, τον άρπαξα λίγο. Όλοι τον αρπάζουμε, παιδιά. Όχι, όλοι, σε παρακαλώ. Α, εσύ όχι, όλοι. Δεν ξέρω. Όχι, βέβαια. Αλλά έκανες ένα ατόπιμα. Μόνο βάζεις ένα. Ένα πρόσεξα τώρα. Βάζεις τον Κασελάκη, δεν θυμάμαι όμως τι έλεγε. Και στο καπάκι βάζεις την κυρία τη Λαϊκή και καλά και φτηνά κορίτσια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μείον 50% λόγω του Black Friday. Και καλά και φτηνά κορίτσια! Ναι. Τροπή, δηλαδή πάει το μυαλό, κάνει συνειρμούς. Ότι ελάχι. Είναι ομοφοβικό το σχολείο μας. Αυτό είσαι. Έλασε παρακαλώ. Είσαι ομοφοβικός. Έλασε τροπή. Παρακαλώ. Το τροπή και έσχος. Black Friday σήμερα. Μαύρη. Είναι δηλαδή μαύρη. Σε αντίθεση με άλλες μέρες που δεν είναι μαύρες. Πρόσεξε. Μαύρη Friday με ύψιλον μαύρη τηγανισμένη μέρα. Αχ, απαπαπαπαπαπα. Και δεν είναι καν Πέμπτη. Και δεν είναι καν Πέμπτη. Πρόσεξε. Black Friday στην Πάρνηθα όλο το χρόνο. Στη Βόρεια Εύβοια Black Friday όλο το χρόνο. Εκεί τα ξέρουμε αυτά, ναι. Έχει ξεκινήσει από άλλη μέρα. Δεν είναι από Friday μόνο. Μπράβο, δεν είναι από Friday. Είναι Black Friday σε όλο, ναι. Στο Ισραήλ εδώ και 70 χρόνια Black Friday Life. Από την τηγανισμένη ζωή. Τους έχουν βάλει σαν τηγάνι και τους τηγανίζουν από τότε που γεννηθήκαν για 70 χρόνια. Γενικά black, πολύ μαυρίλα βλέπω. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι Black Friday. Μαύρες μέρες είναι όλες. Μαύρες μέρες. Τέλος πάντων. Ελπίζω το τέλος θα έρθει σύντομα, φίλε, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν έχει να κάνει με ελπίδα, με εμάς έχει να κάνει. Με εμάς έχει να κάνει, αλλά δεν το βλέπω. Με εμάς αυτό λέω, ότι δεν το βλέπω. Έπρεπε να γίνεται τη πουτάνα τώρα και δεν γίνεται τίποτα. Τώρα, μόλις γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα αυτό τον 11, θα δεις πώς θα πάρει μπρος το σύστημα. Εκτός αν είναι Παρασκευή και οπότε να τα αφήσουμε και Δευτέρα καλύτερα, γιατί... Μπορεί και αυτό. Πού να τρέχουμε Σαββατοκύριακο. Έλα, μου. Έλα. Άκουρε μου, αλλά ιστορία. Λέγαμε για του μπάτσου γενικά και τα λοιπά. Περνάει ένα μπατσικό και λέμε διάφορα. Και λέει ένα. Είχε, ξέρει, αυτέ τι κάμερε μέσα στο σπίτι του, γιατρό, και το παρακολουθούσε το σπίτι του από την Αθήνα, από εκεί που είναι. Και βλέπει ότι έχουν μπει μέσα οι κλέφτε. Και παίρνει τηλέφωνο επί τόπου την αστυνομία. Και τι του είπε. Του ψήφισε αυτού. Αυτού που μπήκαν μέσα του έχω ψηφίσει εγώ. Α, όχι. Άλλοι ήταν, δεν ήταν δεξιοί. Τι ήταν. Όλοι δεξιοί είναι όπω έχω πει και την άλλη φορά και φασίστε. Λοιπόν, και λέει παιδιά έχουν μπει τώρα, του βλέπω λέει. Που είναι μέσα στο σπίτι, λέει. Κλέβουν αυτή τη στιγμή. Λέει εντάξει, καλά. Τίποτα. Απόστολε δεν πήγανε καν. Γιατί ξέρει, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν περάσει εκπαιδεύσει, δεν έχουν περάσει τίποτα. Χήμα, όλα. Σαν αυτόν με, που έλεγε αγάπη μόνο στο ναι, ραντεβού στα τυφλά. Αυτό δεν τον πήρανε πουθενά σε όλε αυτέ τι δία και τι δράσει κτλ. Τον πήρανε πάνω και πέρα. Συνοριοφύλακα, τι θα τον πάρει τώρα για σοβαρέ δουλειέ. Δεν είναι αυτό για τίποτα αστεία. Αγάπη μόνο βγει Τουρκία. Τι είναι, να κάθεται στο γραφείο και να ταξίνει έξω εκεί στα σύνορα. Ξέρει. Φαντάζομαι, δεν πήρανε αυτόν. Γιατί άμα δεν είσαι ψυχάκι, τι θα κάνει εκεί. Καλημέρα, Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καληνότσες. Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου. Καληνότσες. Καληνότσες. Από Ολλανδία σε παίρνω να σου πω για τα δικά μας εδώ. Τι έχουμε. Εντάξει, κάτι φασίστες τώρα, τι θες να μου πεις. Ναι, όχι, να καταλάβουμε λίγο γιατί βγήκε. Γιατί πάρα πολλοί και Ολλανδοί και Ελληνές λένε μα καλά, πώς βγήκε ο ακροδεξιός στην Ολλανδία που είναι τόσο ανοιχτή κοινωνία κτλ. Είναι πολύ απλό. Για 15 χρόνια εδώ πέρα είχα ένα μαλάκα, έναν Μητσοτάκη 2, ο οποίος το μόνο που έκανε είναι να ανεβάζει φόρους και να καταστρέφει κυριολεκτικά τη ζωή των Ολλανδών και όλων των υπόλοιπων που μένουμε εδώ πέρα. Και τώρα ο τρόπος να ξεσηκωθεί ο κόσμος είναι φυσικά και οι κακοί μετανάστες, γιατί αυτοί φταίνε για όλα. Όχι επειδή είναι μαλάκες οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε. Πάντα οι μετανάστες φταίνε για αυτά τώρα, σε παρακαλώ. Οι μετανάστες, οι ξένοι. Σε κάθε ευκαιρία οι μετανάστες θα φταίνε. Τώρα δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί είναι ο εύκολος στόχος όπως πάντα και δυστυχώς θα την πληρώσουμε. Εννοείς όλοι οι μετανάστες τώρα ή οι μετανάστες που οι σκουρόχρωμοι που δεν τους αρέσουν. Ο δικός μας δεν κάνει διακρίσεις. Δεν έχει μια κόγξα με τους μουσουλμάνους, είναι η αλήθεια. Αλλά λογικά θα πάμε κι εμείς. Άρα κι εσείς. Δηλαδή μπαίνεις κι εσύ μέσα. Δεν θέλω να νιώσεις ξένη χώρα στο περιθώριο. Να σε μισεί και σένα όπως όλους μετανάστες θέλω. Ακριβώς. Όλοι οι μετανάστες είμαστε στο τέλος της ημέρας και όλοι παιδιά. Από ίδια μάνα. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καλά, όχι όλοι. Κάποιοι είναι και πουτάνα γη. Σαν και αυτούς που βγήκαν στην κυβέρνηση εκεί δηλαδή. Και βέβαια θέλουμε και στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των ευρωεκλογών σε λίγους μήνες από τώρα να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και πάλι ένα υψηλό ποσοστό ώστε να εγκαθμίσουμε τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Πατριώτες σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Κατά μία έννοια είναι και ελευθεριά όλο αυτό. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει σε κοινό και νομίζω στο Λονδίνο που ήταν και λέει ότι θέλει ποσοστό στις ευρωεκλογές. Έχουμε αρχίσει. Όλα τα φώτα των πολιτικών δυνάμεων πάνε προς τις ευρωεκλογές. Εκεί θα καθοριστούν για άλλη μια φορά πάρα πολλά. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει ίδιο ή παραπάνω ποσοστό για το γνωστό λόγο που μόλις μας ανέλησε. Στην Θεσσαλονίκη πήγαιναν το Σαββατοκύριακο και βλέπανε το σταθμό του μετρό στην Αγία Σοφία. Δεν υπάρχει μετρό, αλλά υπάρχει σταθμός. Όμως σκάλες, κυλιόμενες πάνω κάτω, ανέβαιναν Θεσσαλονικής, κατέβαιναν ηλικιωμένοι κυρίως και εδώ το έχουμε ζήσει. Θυμάμαι πήγαιναν, βλέπαν το αεροδρόμιο πριν φτιαχτεί αυτό. Πήγαιναν εκεί με το μετρό, που είχαμε, όχι, αφού είχε γίνει, υπήρχε ένα πρόγραμμα ξενάγησης κάπως και πήγαιναν ηλικιωμένοι, είχε και δροσιά και βλέπανε το αεροδρόμιο, γυρίζαν μετά πίσω. Έκαναν μια πολύ ωραία εκδρομή. Τώρα αυτό επαναλαμβάνεται στην Θεσσαλονίκη. Μπαίναν στο σταθμό, βλέπανε τα τρένα, δεν κυκλοφορούσαν, αλλά τα βλέπαν. Όμως βλέπαν και το σταθμό εκεί. Πολύ όμορφα όλα αυτά. Εκεί ήταν και ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος είδε κάμερες, λογικό να κάνει δηλώσεις για το μετρό, όμως έκανε και μία δήλωση για το πώς έφτασε στο μετρό. Πριν έρθω στο μετρό, είχα την ευκαιρία μόνος μου να μετακινηθώ με κτέλη. Μπράβο! Γιατί ξέρετε ότι εκτός από τις υποδομές έχουμε και τις μεταφορές. Και εδώ υπάρχει κατά αντιστοιχεία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα και το μετρό, μια εύλογη ανησυχία των πολιτών για την καθημερινότητά τους. Και οφείλουμε να είμαστε κοντά τους. Πριν έρθω στο μετρό, είχα την ευκαιρία μόνος μου να μετακινηθώ με κτέλη. Τώρα από πού πήρε το κτέλ και πού πήγε, έμαθα ότι κάποιες γραμμές αστικές της Θεσσαλονίκης τις έχει πάρει το κτέλ. Μάλλον θα έκανε κάποια τέτοια διαδρομή. Μπορεί να πήρε από την Αθήνα εδώ το κτέλ, το Κυφισό και να πήγε Θεσσαλονίκη μαζί με, κάτι κοτόπουλα, με κάτι αυγά που στέλνουν. Να πήγε και ο Σταϊκούρας. Μόνος του όμως αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ότι μόνος του πήρε το κτέλ και τα κατάφερε. Έφτασε στο μετρό. Το κτέλ λειτουργούσε. Το μετρό δεν λειτουργούσε ακόμα, ήταν για να το βλέπουμε. Αλλά κρατάμε αυτή τη δήλωση γιατί έχουμε υπουργό μεταφορών που μπορεί μόνος του να μπει στο μετρό και μετά στο κτέλ. Το μετρό δεν ξέρουμε ακόμα. Όταν γίνει θα μας κάνει δήλωση, φαντάζομαι, εξερχόμενος. Αλλά μπορεί μόνος του να μπει στο κτέλ και αυτό όλο αισθάνεται την ανάγκη να μας το πει δημοσίως. Αν έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ θα έχετε δει ότι έχουν πέσει οι τιμές σε όλα τα προϊόντα της πρώτης εταιρείας που έφαγε το πρώτο πρόστιμο. Τι είναι όλα αυτά και αν έχουν πέσει τιμές, μας τα λέει ο κύριος Κρέκας. Τα πρόστιμα είναι αποτελεσματικά γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές των προϊόντων αυτών στη συνέχεια μειώνονται. Και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησής μας. Ο στόχος είναι έχουμε τι, μειώσει τιμό προϊόντων στην Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως και έχουμε. Καταρχήν, στις εταιρείες, στην πρώτη εταιρεία από όλες, καταρχήν την πολυεθνική, που επιβλήθηκαν πρόστιμα, μετά από 2-3 εβδομάδες μειώθηκαν οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ έως και 25% σε μία, τα προϊόντα που βρέθηκαν. Σε μία εταιρεία. Επαναλαμβάνω. Στην πρώτη. Μια στιγμή. Αν δεν μειώσουν οι άλλες, θα επαναλάβουμε τους ελέγχους και θα επιβάλλουμε εκ νέου πρόστιμα. Κι άλλο 25% θα μειωθούν με το δεύτερο πρόστιμο και μετά με το τρίτο πρόστιμο και άλλο 25%. Θα φτάσουμε στο 75% μείωσης και ένα τέταρτο πρόστιμο, να το 100% να τσάμπα τα προϊόντα. Υπάρχει σχέδιο, θέλω να πω, δουλεύουν πολύ σκληρά. Τα είπε ο κ. Κρέκας ότι έχουν μειωθεί, λες, 900 προϊόντα, οι τιμές μέχρι και 25% λόγω του προστίμου που έριξε το Υπουργείο. Όλοι εσείς ψωνίζετε, όλοι εμείς ψωνίζουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι γνώμη έχουμε, γιατί είναι ένα θέμα που έχουμε όλοι γνώμη. Και μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές κάθε μέρα, για να μην πω 5-6 φορές μες τη μέρα, γιατί αυξάνονται γενικότερα. Είναι ο Άδωνης καλεσμένος του Αυτιά του Σαββατοκυριακού, εκεί που μας είπε ότι με ανθρωπιά και πρώτος τρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μοιράσει ό,τι περίσσευμα υπάρχει. Κάποια στιγμή τελειώνει η συνέντευξη και πρέπει ο Αυτιάς να κάνει την αποφώνηση. Κύριε Γεωργιάδη, θα τα ξαναπούμε πριν τις γιορτές. Τόσο πολύ θα με τους μέρες θα περάσουν χωρίς εσένα. Δεν ζω χωρίς εσένα. Όπα. Ούτε λεπτό. Θα τα ξαναπούμε πριν τις γιορτές. Τόσο πολύ θα με τους μέρες θα περάσουν χωρίς εσένα. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Τι λέτε. Ωχ, Παναγία μου. Πέρα σκυλιά σου να γίνω. Οχ, οχ, οχ. Κάθε πληγή να παλύνω που σε φορά. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Τα βλεφαρά μου να κλείνω. Όπα. Να με φύλας και να σβήνω. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Κολοκύθια τούμπανα. Παντοτινά. Έρχεται διπλός καπατσές. Πολύ σωστά ο Άδωνης. Εδώ μετά το διπλό καπατσέ, πολύ σωστά ο Άδωνης κάνει δυσφορή. Δυσφορή. Δεν του αρέσει όλο αυτό που ακούει από τον Γιώργο Αυτιά, γιατί κλείνοντας ο Αυτιάς του λέει θα τα πούμε τα Χριστούγεννα. Τι Χριστούγεννα, μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε ένα μήνα, ένα και 6 εβδομάδες πόσο είναι. Και ο Αυτιάς, ο Άδωνης βγαίνει στον Αυτιά κάθε δεύτερη εβδομάδα. Δεν γίνεται να τον πάει κατευθείαν την έκτη εβδομάδα. Έχουμε πολλές μέρες και διαμαρτύρεται πολύ σωστά και τίθεται αυτό το. Θέτει αυτό το. Θέμα και τίθεται ένα γενικότερο θέμα δεοντολογίας, διότι είναι συνεργάτης ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν μπορεί να βγαίνει αραιά και που. Έχει να πει πάρα πολλά για το πόσο χρήσιμος είναι ο Πρωθυπουργός, πόσο δουλεύει πολύ και πόσο ανθρώπινος είναι και με πόση ανθρωπιά μοιράζουν τα μερίσματα στον ελληνικό λαό. Λαός τώρα, για που το είπαμε και το έφερε η κουβέντα, μέρος δεύτερον. Πού είσαι? Τι έγινε? Πολύ μακριά σ' ακούω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μπορεί να φταίει το κρύο. Μπορεί. Είναι το κρύο τσουχτερό. Είναι το κρύο. το κρύο τη Θεό. Να σου πω, αναμένοντα και τη δημιουργία νέων κομμάτων, ναι. Έλεγα αριστερών, αλλά λέω άσε, αρκετό κρύο κάνει. Όχι, εντάξει. Το μην το παρακάνουμε. Ναι. Έτσι ακριβώ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Οχ, για πε. Μαλακία θα γίνει. Ποιο μοιράζει. Έξι φούσκε θα σου πω. Έξι μεγάλε φούσκε μπορεί να τι βάλει στη σειρά. Έξι φούσκε στη σειρά, για να δούμε. Λοιπόν, Δημάρκου Βέλη. Okay. Ποτάμι Θοδωράκη. Α, sorry, νόμιζα ποτάμι Κασελάκη. Ναι. Λαέλα Φαζάνη. Ωραίο. Μέρα 25 Βαρουφάκης. Καλό. Κλέψη Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντόπουλος Αλαβάνος Τσίπρας Κασελάκης. Βάλτε στη σειρά από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη μαλακή φούσκα. Σας παρακαλώ. ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχει κάνει και κυβέρνηση. Κερδίζει. Εντάξει, ναι, ήταν. Δεν είναι το ίδιο με τους άλλους. Σε παρακαλώ, τους κιτζίδες. Είναι η μεγαλύτερη φούσκα, όντως. Και με τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό ναι. Ελένη Λουκά είμαι. Έλα Μαρίτα. Χαθήκαμε. Ήθελα να σου πω. Με είδες που φώναξε εναντίον του γκέι άρρωστου ανώμαλου Κασελάκη. Με είδες. Όχι, δεν σε είδα. Πότε. Έγινε χαμό. Όταν βγήκε λες τότε σε εκλογές. Τι λες ψέματα βρε. Περίμενε. Τότε σε εκλογές λες, όχι τώρα. Ναι βέβαια. Το είδα, το είδα. Είδες. Αυτό το είδα, το είδα. Με κοίταξε και μου λέει θα γίνω λέει πρωθυπουργό. Καλά είπε. Θα σου πω τώρα, ήρθε το τέλος των γκέι, των άρρωστων, των ανώμερων. Αυτό να ξέρει. Έχει τέλος τώρα από την εφορία, τι θα πληρώσουν, ειδικό τέλος. Έλα σου πω κάτι, θα σου πω εναντίον του Πολυτεχνείου η διαβολική. Ποιος θα το πίστευε αυτό. Βέβαια, είναι μια σατανική κομμουνιστική διαβολική γιορτή. Και εγώ νόμιζα ότι θα ήσουν αυτοί που ήταν απέναντι από την κάνει του τάγκ. Το Πολυτεχνείο είναι ένα ψέμα, ένα παραμύθι. Καλέ, δεν ήσουν στην πύλη. Ήμουνα σίγουρο ότι ήσουν στην πύλη. Απίστευτο. Όλα είναι ψέματα, βρε. Παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ και εσύ είσαι παλιοκουμούνι και έρχεται το τέλος σου, Σατανά. Να το ξέρει. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Τουφέκι στο γουδί σας περιμένει. Μισό λεπτό. Είναι τώρα το τουφέκι να πάω τώρα στο γουδί. Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ. Δεν είστε τα παλιοκουμούνια. Μωρή Λουκάνα, προσέχει και το Μαρκόνι άμα έρθει αυτές τις μέρες. Εγώ τον προτείνω και για γκόμενο. Χρή τη πατρίδα, ρε. Τα παλιοκουμούνια, οι κομμουνιστέ είστε χρή τη πατρίδα. Μωρή. Δεν είστε Έλληνες. Άι, βαρέθηκα, δεν μιλά. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι έγινε. Όλα καλά, εσύ. Καλά. Να σου πω, οι συνταξιούχοι έχουν συγκέντρωση τώρα κάτω για αύξηση συντάξεων, ε. Μαλακίες τώρα κι αυτοί. Να τα κάνουν τι. Να παίρνουν τα πιτσιρίκια χαρτζηλίκια. Όχι, δίνει ο Μητσοτάκης τα πιτσιρίκια χαρτζηλίκια. Αλλά πρέπει να γίνει 18 και να το ψηφίσει. Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Στις εκλογές, όταν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πάνε να ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, οι συνταξιούχοι περιμένουν απ' έξω για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι διαπαρτίζεται. Η Ελένη Λουκά είμαι, γιατί άντε με πάλι. Έκλεισες, βρε. Τι? Γιατί με έκλεισες. Δεν σε έκλεισα, έχω μαλακιόμετρο, κλείνει μόνο του. Έλα σου πω, δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι, ρε. Το κάνω από μόνος μου, έτσι στην αλήθεια. Ένας αλήτης, δεν σου επιτρέπω, βρε. Έτσι στην αλήθεια, ό,τι γουστάρω κάνω, είμαι αλήτης. Αλήθεια να μιλάς έτσι, παλιοκουμούνι. Τραγουδάω και τραπ. Παλιοκουμούνι, ήρθε το τέλος. Θα σας λιανίσουμε με το κονσερβοκούτι. Το έχω βάλει ήδη στο νερό να σκουριάζει. Ουστ! Εντάξει τώρα. Το κλεισε απότομα. Θα μπορούσαν, είχαν να πούν πολλά και ήταν ένας πολύ ωραίος διάλογος του λέει Λουκά στον Αποστόλη. Σας περιμένει του φέκι στο γουδί. Και λέει ο Αποστόλης να πάω τώρα αφού είναι εκεί και με περιμένει. Κάτι σαν ραντεβού. Και πολλά άλλα τέτοια ωραία σουρεαλιστικά που βγήκαν και από αυτόν τον διάλογο. Ένα επίσης σουρεαλιστικό το λέει ο Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο Νίκος Παπάς, ο Πέτρος Παπάς είναι στενός συνεργάτης του Κασελάκη από τις πρώτες μέρες. Εκεί και τον μάθαμε τον Πέτρο Παπά, δεν τον ξέραμε πριν. Ο Πέτρος Παπάς λοιπόν μιλάει για την κατάσταση, την κλινική του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα βρίσκεται στα επίγοντα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για εμάς ο πολιτικός χρόνος αυτή τη στιγμή μηδενίζει. Μάλιστα. Αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας. Αυτό το, με το οποίο ασχολούμαστε από εδώ και πέρα είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αφού είναι στα επίγοντα, πώς θα κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Βγαίνει ο πρόεδρος, λέει είναι ασθενής, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν φύγουν και μετά που φύγανε. Τούτος εδώ τώρα, αφού έχουν φύγει αυτοί που ήταν να φύγουν, οι κακοί, οι πολύ αριστεροί, οι πουροί αριστεροί, λέει ότι είναι στα επίγοντα. Ταυτόχρονα θα κάνει και αντιπολίτευση κάποιος που είναι στα επίγοντα. Θα γιατρευτεί γρήγορα. Θα κάνει την αντιπολίτευση τραυματισμένος. Τι αντιπολίτευση ήταν αυτή. Δεν έχουν απαντηθεί, είναι κομβικά ερωτήματα όλα αυτά. Για την ζωή μας και για την καθημερινότητά μας. Στη Βουλή έχει αρχίσει η εξεταστική για τα Τέμπη. Όπως και να είναι, το καθεστώς αυτών των επιτροπών, των συνεδριάσεων, είναι βουλή, υπάρχουν συσχετισμοί συγκεκριμένοι, όλα αυτά είναι γνωστά, ξέρουμε περίπου πώς γίνονται. Παρ' όλα αυτά, θα περάσουν από εκεί άνθρωποι που θα καταθέσουν, θα πούνε ενώπιον και μπροστά και από τις κάμερες και ενώπιον όλου του ελληνικού λαού. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από τα επίσημα χείλη. Το περιμένουμε, συνήθως έτσι γίνεται. Το πόρισμα που θα βγει στο τέλος και τα πόρισματα των κομμάτων είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί θα έχουμε κάποιες και αποκαλύψεις. Έτσι γίνεται πάντα, ακόμη και στις πιο άνευρες τέτοιες επιτροπές. Υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις που είναι πολύ χρήσιμες για το τόσο κομβικό έγκλημα των Τεμπών. Θα ακούσουμε μία μάνα, γιατί βγαίνουν με αφορμή την συνεδρίαση αυτής της επιτροπής και τη σύσταση αυτής της επιτροπής και τα όσα έγιναν στη Βουλή. Βγαίνουν γονείς ή συγγενείς θυμάτων και ή γράφουν στα social media ή αναφέρουν διάφορα. Εδώ θα ακούσουμε την κυρία Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της νεκρής 23χρονης Καλλιόπης Πορφυρίδου. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι νιώθω ντροπή. Δεν σεβάστηκε κανένας κανέναν. Έγινε το στιγερότερο έγκλημα και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ελεύθεροι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μέσα στη φυλακή. Έχουν επανεκλεγεί. Και αυτό που με πονάει περισσότερο είναι ότι προκαλούν. Δεν έχει γίνει τίποτα για την υπόθεση, συγκάλυψη και μία συνεχόμενη πρόκληση. Με πονάει το γεγονός ότι 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έχουν περάσει 9 μήνες από τότε και υπάρχει μία πλήρη συγκάλυψη. Και αυτό για μένα, η συγκάλυψη ενός εγκλήματος, είναι χειρότερη και από το έγκλημα. Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι. Σε αυτή την υπόθεση ευθύνονται και άλλοι άνθρωποι, ευθύνονται και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερα και δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί κανένας εναντίον τους. 9 μήνες μετά και βλέπεις ότι μία στασιμότητα. Δεν έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα, δεν έχουν γίνει ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή και εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω και τις προκλητικές δηλώσεις κάποιων ανθρώπων. Περίπου αυτά λένε και οι υπόλοιποι και γράφουν, γιατί διαβάζω και τι ακριβώς στα social media. Γράφουν, η αγανάκτησή τους είναι κατανοητή, είναι δικαιολογημένη προφανώς. Θέλουν να λάμψει η αλήθεια, τι άλλο να μπορούν να περιμένουν αφού δεν έχουν τους δικούς τους ανθρώπους και βλέπουν ένα κράτος, μια πολιτεία να βάζει διάφορα εμπόδια, να είναι δυσκίνητη, να προσπαθεί να ρυθμίσει, να προδιαγράψει καταστάσεις. Το παρακολουθούμε και εμείς από εδώ όπως μπορούμε. Εδώ φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχει στάση εργασίας η ΕΣΥΕ, επειδή έχουμε συνέλευση από τις 11.30 ως τις 3.30, οπότε μας πιάνει, δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε ξανά την Τετάρτη. Οπότε τώρα τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο, τα υπόλοιπα εμείς μεθαύριο Τετάρτη. Γεια σας. Λέγεται. Η Ελένη Λουκά είμαι, δεν σ' αρέσει να ακούς την αλήθεια. Αχ μωρέ, πέσει η γραμμή. Δεν σ' αρέσει εσάς οι κομμουνιστές, είστε του σατανά του διαβόλου. Είστε εχθροί της ορθοδοξίας της εκκλησίας της Ελλάδας. Προσπαθούμε, εχθροί, προσπαθούμε για το καλύτερο εχθροί, και να μείνουμε σταθεροί. Δεν είστε Έλληνες, είστε εχθροί. Αυτά πλήμα. Τώρα μου τα λες για κακό. Είστε εχθροί μας. Μωρή, το λες για κακό αυτό. Εδώ και 50 χρόνια μας περνάτε. Όπ, δεν σε χάλασε, άρπατην. Έχουμε κομμουνιστική σκλαβιά και κομμουνιστική κατοχή. Δεν σε χάλασε, άλλα 50 σκλαβιά. Χρονάκια έρχονται. Κάτσε εδώ τώρα. Μας χάλασε, βρε, αφού είστε τους σατανάς. Κάτσε του εδώ τώρα, σ' άρεσε, για κάτσε, λόγω για κάτσε. Τα κουτσούμπας παντού, τα παλιοκουμούνια, όλα το κουκουέ. Τα λέμε. Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας τσίου, αρέσει, τσίου. 31 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αμέ. Τα μετράς? Αφού εσείς μετράτε αυτούς που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, είπα εγώ να μετρήσω κάτι άλλο. Γίνεται να μετρήσουμε αυτούς που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ ή να μέτρητε? Να σου πω λίγο. Όταν χθες αυτή η Αχτιόγλου ανακοίνωσε ότι έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα ουφ ακούστηκε μέχρι το φεγγάρι. 2 μήνες έτρωγε τα σωτικά του ΣΥΡΙΖΑ ησυχαμένη. 2 μήνες, όχι και πριν ότι έκανε κάτι. 2 μήνες μόνο, έλα σε παρακαλώ. Ναι, περισσότερο, αλλά τους 2 τελευταίους μήνες ροκάνιζε το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γιατί τη έμεινε το κουστούμι στην ντουλάπα. Γιατί μωρή, γιατί δεν τη βγάλατε, γι' αυτό ας τη βγάζατε. Εγώ καταβαίνω υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με σκοπό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει κυβέρνηση και άρα εγώ να είμαι νέη πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός της χώρας. Ας τη βγάζατε. Ας τη βγάζατε να τελειώνει η ιστορία. Που και τώρα τελειώνει η ιστορία, απλά δεν το έχετε παραδεχθεί ακόμα. Ναι, καλά. Να σου πω, το σύριαλ αυτό είχε καταντήσει χειρότερο και από αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα. Βίρνα, τη Δευτέρα φεύγει ο Χτσιόγλου. Τι εννοείς αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα, αυτό που όλοι λέμε λάμψη. Εσείς το λέτε αυτό το σύριαλ με τη Βίρνα. Ούτε στα βασικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άσε με ρε τώρα, παίζω. Και ο Δράκος της απαντάει, όχι Βίρνα μου, δεν φεύγει, δεν έχει βρει ακόμα του 12 για να αποχωρήσει και να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Τόσο βαρετή κατάντησε, τόσο χιδέα κατάντησε. Και από την άλλη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρώγεστε ρε παιδιά μεταξύ σας, μην τρώγεστε. Όχι. Θα φτάσουμε να διασπάτω ένα με τον άλλον τώρα, έλα. Λοιπόν, να πούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ πως μην λένε ότι αυτή η κοπέλα θα πάρει μόνο 2-3% εξαφανίζεται. Αυτή η κοπέλα έχει πάρα πολλά ατού μαζί της. Πρώτον, αγαπάει πάρα πολύ την καρέκλα της. Αυτό είναι ένα φοβερό ατού. Δεύτερον, έχει όλο το σύστημα μαζί της. Τους δημοσιογράφους, τους μισούς δημοσιογράφους του κόκκινου. Και τρίτον, θα σκάσουν τώρα κάτι δημοσκοπήσεις που θα τη δίνουν έναν αέρα. Μα έναν αέρα του Θόπερ. Πάντως, εγώ καταλήγω ότι η πιο σημαντική προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία είναι ότι θα φέρει το ΚΚΕ αξιωματική αντιπολίτευση. Άντε, ντε, αυτό πάλι. Δηλαδή, το πιο αριστερό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Το μόνο αριστερό. Ναι, το ότι θα τρελαθείτε κι εσείς από τα ψηλά ποσοστά. Βάλτε το κι αυτό στο τραπέζι. Ναι, ναι, καλά. Εσύ νομίζεις είναι όλα το καραπουτσαριό του ΣΥΡΙΖΑ. Σοπα, ρε, όχι, είστε σοβαρό κόμμα. Εκεί χορεύετε και ωραίο ζεμπέκικο. Και κάνετε και ένα σωρό μαλακίες. Ήρεμα με την κριτική κι εσύ. Το παράκανε. Ναι, ναι, ναι, καλά. Ναι. Τέτοια επιχειρήματα έχω να ακούσω από το κότερο του Φλωράκι. Έλα, ήρεμα. Ναι. Άι, μωρή πάλι, Άισιχτήρ. Ένα άλλο θέμα. Καμία εξαπάντηση του εκλογικού σώματος δεν έγινε από τους Σπαρτιάτες. Απολύτως καμία. Γιατί όλοι αυτοί που ψήφισαν Σπαρτιάτες ψήφισαν Κασιδιάρη. Και Παύλα. Εξαπάντηση του εκλογικού σώματος έγινε από τον Μητσοτάκη. Εννοείς ότι είναι φασισταριά χωρίς να κοροϊδεύουν. Ναι, αφού ξέρουν. Αυτοί δεν ψήφισαν από τον αρχηγό τους. Αυτοί ψήφισαν Κασιδιάρη. Το ξέρουν. Καμία εξαπάντηση δεν έγινε σε αυτούς. Η εξαπάντηση έγινε από τον Μητσοτάκη. Γιατί? Που έβγαινε τον Ιούνιο, είχε κάνει σημαία τη δήλωση Κατρούγκαλου και έβγαινε και έλεγε ότι εμείς δεν βάζουμε νέους φόρους, κατάργηση του τέλους επιδεύματος και αύξηση αφορολόγηση. Να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Εδώ έχουμε εξαπάντηση του εκλογικού σώματος. Γιατί δεν ήξερε ο κόσμος ότι θα κάνει άλλα και τον ψήφισε παρόλα αυτά. Όχι, δεν είναι καθόλου εξαπάντηση. Αν τα έλεγε αυτά προεκλογικά τον ψήφισε. Μια χαρά τους ξέραν τι καθάρματα ήταν. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Άι, μωρή, αυτή η δουλειά να κάνουμε. Ουστ.